Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 dzień października, na zegarach 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Bliżej porozumienia w sprawie zmian w sądach ocenia rzeczniczka PiS po dwugodzinnym spotkaniu Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. W Niemczech atak na dom i samochód polityka AfD, w Hiszpanii manifestacja przeciwników odłączenia się Katalonii od reszty kraju. To było spotkanie w cztery oczy, trwało 2 godziny i było trzecim dotyczącym zmian w sądach i nie ostatnim. W Belwederze o prezydenckich projektach ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym rozmawiali Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński. Jesteśmy blisko porozumienia, tak po tym spotkaniu mówiła dla TVP Info rzeczniczka PiS Beata Mazurek. PiS poszedł na ogromne ustępstwa i zgodziliśmy się na te 3/5, które wnioskował pan prezydent, na to, że wyeliminowana została rola ministra sprawiedliwości, na to, że KRS zostaje wybierany ponadpartyjnie. Zgodziliśmy się na emerytury, o których mówił pan prezydent, więc wydaje się, że to porozumienie jest w naszym zasięgu i że wspólnie damy radę to zrobić. Wcześniej rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił, że rozmowa dotyczyła poprawek do ustaw reformujących sądownictwo. W najbliższym czasie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zamierza zgłosić poprawki do ustaw przedstawionych przez pana prezydenta i pan prezes zadeklarował, że z tymi poprawkami na piśmie zapozna się wcześniej pan prezydent, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Pan prezydent zadeklarował, że dopiero kiedy takie poprawki dostanie na piśmie, czyli one będą jasne i precyzyjnie zapisane, to dopiero wtedy może się do nich odnosić. Wkrótce ma dojść do kolejnego spotkania prezydenta i prezesa PiS. Dokładnej daty jednak nie ma. W Niemczech atak na dom i samochód polityka AfD. Nieznani sprawcy poważnie uszkodzili samochód członka zarządu antyimigranckiej partii Georga Pazderskiego i zaatakowali jego dom w Berlinie. Według polityka w jego samochodzie przedziurawiono opony, wybito szyby. Na fasadzie domu widoczne są ślady farby. W AfD mówi się, że współodpowiedzialność za atak ponosi berliński socjaldemokratyczny senator spraw wewnętrznych Andreas Geisel. Miał on powiedzieć, kto rozdziela ciosy, ten musi również potrafić je przyjmować. Ulicami Madrytu, Barcelony i innych miast Hiszpanii jutro około południa przejdą przeciwnicy odłączenia się Katalonii od reszty kraju. Tymczasem kolejne duże firmy opuszczają Katalonię w obawie przed konsekwencjami nieoficjalnie zapowiadanego jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Decyzję o przeniesieniu firm poza Katalonię rozważają najwięksi producenci kawy, katalońskiego odpowiednika szampana, duże firmy ubezpieczeniowe, firmy odzieżowe, a nawet samochodowe. Na temat obaw przedsiębiorstw o ich przyszłość wypowiedział się minister gospodarki Luis de Guindos. To, co widzimy, jest smutne. Bardzo ważne firmy opuszczają Katalonię, przenoszą swoje siedziby. To nie jest wina firm, tylko nieodpowiedzialnej polityki tamtejszej administracji. Hiszpański rząd postanowił ułatwić przedsiębiorstwom wyprowadzkę z Katalonii. Na mocy przyjętego dekretu decyzję o zmianie siedziby firmy będzie mogła podjąć Rada Nadzorcza bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Tomek Gorazdowski. 2 mecze, 1 zwycięstwo, 1 remis. Piłkarze reprezentacji Polski do lat 21 zremisowali w Łodzi z Finlandią 3-3 w eliminacjach Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2019 roku. Finały. Wcześniej Polacy pokonali Gruzję 3-0. To niespodzianka. Siatkarki Grotu Budowlanych Łódź zdobyły Super Puchar Polski. W Dąbrowie Górniczej pokonały mistrza kraju, w kraju na ogół niepokonanego, Chemika Police 3-1. To pierwsze w historii zwycięstwo Budowlanych w meczu o Super Puchar. Teraz szybkie samochody. Bardzo szybkie. Andreas Mikkelsen, pierwszy raz kierujący Hyundaiem i20 WRC, prowadzi po kolejnym dniu rajdu Katalonii, 11. rundy Mistrzostw Świata. Tuż za nim aktualny mistrz i lider klasyfikacji, Francuz Sebastian Ogier, jadący Fordem Fiesta WRC. Dziś kierowcy ścigali się na 6 odcinkach szutrowych, jutro 6 kolejnych, tym razem na asfalcie. Paddy Lowe z Williamsa potwierdził dziś, że Robert Kubica i Paul Di Resta szykują się do testów ich samochodem z 2014 roku. Data testów oraz ich lokalizacja nie zostały potwierdzone i mają zostać w tajemnicy. Stało się. Jupp Heynckes oficjalnie został trenerem Bayernu Monachium. Poprowadzi Bawarczyków do końca sezonu. Po raz ostatni pracował w Bayernie w latach 2011-2013. Z powodzeniem Bayern zdobył Mistrzostwo Niemiec, wygrał Krajowy Puchar i zwyciężył w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Od 5 do 9 stopni cieplej, do 11 lokalnie na wybrzeżu. Słabo może padać deszcz, silniej powieje na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci.

Osieckowa piosenka z osieckowego koncertu w katowickim Nosprze. Ach, niemniej jednej, The Dumplings na 13. Awans o 3 pozycje. Kolega wydał właśnie koncert w Pompejach i na płycie, i na DVD. Ciekawe, czy Roger Waters to obejrzał. Jeżeli tak, to pewnie mu trochę zazdrości. I dziwi się, kto śpiewa jego partię. Na 12. Ani drgnie, dokładnie tak jak przed tygodniem, Wait for Her. With a glass inlaid with gemstones on a pool around the evening, among the perfumed roses, wait for her. With the patience of a pack horse loaded for the mountains, like a stoic noble prince, wait for her. With 7 pillows laid out on the stair, the scent of woman's incense fills the air. Be calm and wait for her. And do not flush the sparrows that are nesting in her braids, all along the barricades, wait for her. So wait for her. Ku mojemu zdumieniu partię Rogera Watersa w czasie koncertu Dave'a Gilmura w Pompejach śpiewał keyboardzista Chuck Lowell. I robił to całkiem nieźle, choć pewnie Roger jest zupełnie innego zdania. Na 11 i znów w dół. I oto... Znacie Państwo, że to rzadki przypadek, kiedy po 5 tygodniach YouTube na liście przebojów programu trzeciego już spada. W notowaniu 1862 3 w dół na 11. Na 10 też oczko w dół. Najnowsze Foo Fighters. Coming up!

22 minuty brakują jeszcze do 22. Ładna bardzo godzina. Będzie okazja porównać. Ja chyba wciąż wolę Going Backwards. Te piosenki w 1862 notowaniu listy przebojów programu trzeciego obok siebie. Na szóstym ani drgnie Cover Me. Going Backwards spada o dwie na piąte. We are not big yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. Going back. W ostatniej chwili zgłosił się pan weterynarz, który dodatkowo zaopiekuje się zwierzakiem, gdyby była taka potrzeba. To ja tylko dodam, że zgłoszenia na lista.osobistapolskieradio.pl przyjmujemy do 22, a rozstrzygnie sama zainteresowana. I rozstrzygnięcie dopiero w przyszły piątek, czyli w zasadzie w ostatniej chwili. Na czwartym Zalewski. Tylko opadł